Bediüzzaman'ın akıllara hayret veren bir seciyesi. Ehl-i Sünnet Mecmuası'nın 15 Teşrini Evvel 1948 tarihli nüshasında neşredilmiştir. Ehl-i Sünnet gazetesi sahibi avukat bir zatın makalesidir. Ben 1. Cihan Harbi'nde Bitlis mevkiinde yaralı olarak esir olurken, Bediüzzaman da o gün esir düşmüştü. O Sibirya'ya gönderilmiş, en büyük esirler kampındaydı. Ben Bakü'nün Nargin adasındaydım. Günün birinde esirleri teftişe gelen ve kampı gezerken Bediüzzaman'ın önünden geçen Nikola Nikoloviç'e o hiç ehemmiyet vermiyor ve yerinden kımıldanmıyor. Başkumandanın nazarı dikkatini çekiyor. Tekrar bir bahane ile önünden geçiyor, yine kımıldanmıyor. Üçüncü defasında önünde duruyor, tercüman vasıtasıyla aralarında şöyle bir muhabere geçiyor. Beni tanımadılar mı? Evet, tanıdım. Nikola Nikolaviç, Çar'ın dayısıdır. Kafkas cephesi başkumandanıdır. O halde ne için hakaret ettiler? Hayır, affetsinler, ben kendilerine hakaret etmiş değilim. Ben mukaddesatımın emrettiğini yaptım. Mukaddesat ne emrediyormuş? Ben Müslüman alimiyim. Kalbimde iman vardır. Kendisinde iman olan bir şahıs, imanı olmayan şahıstan eftaldir. Ben ona kıyam etseydim, mukaddesatıma hürmetsizlik yapmış olurdum. Onun için ben kıyam etmedim. Şu halde bana imansız demekle benim şahsımı, hem ordumu, hem de milletimi ve Çar'ı tahkir etmiş oluyor. Derhal Divan-ı Harp Kurulu'nda isticvab edilsin. Bu emir üzerine Divan-ı Harp kuruluyor, karargâhtaki Türk, Alman ve Avusturya zabitleri ayrı ayrı Bediüzzaman'a rica ederek başkumandana tarziye vermesi için ısrar ediyorlar. Verdiği cevap bu oluyor. Ben ahiret diyarına göçmek ve huzuru Resulullah'a varmak istiyorum. Bana bir pasaport lazımdır. Ben imanıma muhalif hareket edemem. Buna karşı kimse sesini çıkarmıyor, neticeyi bekliyor. İsticvab bitiyor, Rus çarını ve Rus ordusunu tahkir maddesinden idam kararını veriyorlar. Kararı infaz için gelen bir manga askerin başındaki subaya kemali şetaretle ''Müsaade ediniz, 15 dakika vazifemi ifa edeyim.'' diye abdest alıp iki rekat namaz kılarken Nikola Nikoloviç geliyor kendisine hitaben. ''Beni affediniz. Sizin beni tahkir için bu hareketi yaptığınızı zannediyordum. Hakkınızda kanuni muamele yaptım. Fakat şimdi anlıyorum ki siz bu hareketinizi imanınızdan alıyorsunuz ve mukaddesatın emirlerini ifa ediyorsunuz. Hükmünüz iptal edilmiş, dini salahatinizden, salihliğinizden dolayı şayanı takdirsiniz. Sizi rahatsız ettim, tekrar tekrar rica ediyorum beni affediniz. Bütün Müslümanlar için şayanı misal olan bu salabet-i diniye ve yüksek seciyeyi arkadaşlarından bir yüzbaşı müşahadesine müsteniden anlatıyordu. Bunu duydukça ihtiyarsız olarak gözlerim yaşla doldu. Abdurrahim. Gazetenin bu fıkrasının yazılmasını üstadımız emretmedikleri halde hem çok merakaver, hem çok ibretamiz, hem çok heyecan verici olmasından buraya yazılmıştır. Hüsrev. Kardeşlerim, hem benim iştiham kesildiği, hem hediye bana dokunduğu için benim hisseme düşen 3 parça yağ ve 1 sepet üzüm ve 1 kese elma ve 2 paket çay ve şekeri size gönderdim. Ben sizlere teberrük verecektim, fakat sordum, sizinki de var. Hem ben onların fiyatıyla yoğurt, yumurta, ekmek gibi şeyleri alacağım. Ta Medrese-tü Zehra benden gücenmesin. Teberrükümü yemedi, hem muhtaca, hem bir parça ucuz, hem layıklara satınız ki, iki cihetle Medrese-tü Zehra ve şubelerinin hediyeleri tam mübarek, hem bana hem alanlara ilaçlı bir teberrük olsun. Hüsrev Nezaretçi ve Ceylan Hıfzı Satıcı olsun. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela hakkımda gazete münasebetiyle şimdi ihtar edildi ki, Rus'un cebbar bir kumandanı, gösterdiğin izzet-i imaniye karşısında hiddetini bırakıp tarziye verdiği halde, Risale-i Nur'un gayet kuvvetli, şahsımın 100 derece fevkinde halisane, salabet-i imaniye derslerini gören resmi memurlar kalben insafa gelmezler ve inadında devam etseler, elbette cehennemden başka hiçbir ceza onları temizlemez. Muvakkat bir ömürde bu azim hatanın cezası yerleşmez. Çünkü bir yağ bozulsa daha yenilmez. Süt, yoğurt gibi değil. İnşallah nurlar onların çoğunu bozulmadan kurtarmış. Saniyen, Mehmet Feyzi Bedriye'ye yazsın ki, ben onun mektubunda bulunan bütünleri duama dahil ediyorum, onlar da bana dua etsinler. Said Nursi. Bismihi Sübhaneh. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Medar-ı İbret ve Hayret 2 esaretimde şahsıma karşı bir muameleyi beyan etmek ihtar edildi. Şöyle ki, Rusya'da Kosturma'da 90 esir zabitlerimizle beraber bir koğuştaydık. Ben o zabitlerimize ara sıra ders veriyordum. Bir gün Rus kumandanı geldi, gördü, dedi. Bu Kürt gönüllü alay kumandanı olup çok askerimizi kesmiş. Şimdi de burada siyasi ders veriyor. Ben yasak ediyorum, ders vermesin. İki gün sonra geldi, dedi. Madem dersiniz siyasi değil, belki dinidir, ahlakidir, dersine devam eyle, izin verdi. İkinci esaretimde, bu hapisteyken 20 sene derslerimi dinlemiş ve benden daha güzel ders veren bir has kardeşimin ve zaruri hizmetimi gören hizmetçilerimin benim yanıma gelmeleri adliye memuru tarafından yasak edildi, ta benden ders almasınlar. Halbuki Nur Risaleleri başka derslere hiç ihtiyaç bırakmıyor ve hiçbir dersimiz kalmamış ve hiçbir sırrımız gizli kalmamış. Her neyse bu uzun kıssayı kısa kesmeye bir hal sebep oldu. Bismihi Sübhaneh. Çok aziz, çok sevgili, çok kıymetdar, çok mübarek üstadımız Efendimiz Hazretleri. Arz-ı tazimat ve takdim-i ihtiramat ile istifsar-ı hatır edip, sıhhat ve afiyetinize dualar ederek damenlerinizden, el ve ayaklarınızdan öpüyoruz. Müşfik üstadımız Efendimiz, siz sevgili üstadımızdan bize gönderilen ve müdafaatın sonuna ilave edilen 3 kıymetdar mektubunuzla huve nüktesini nasıl bulduğumuzu siz sevgili üstadımıza arz etmemizi bir mübarek kardeşimizle siz sevgili üstadımız emretmişler. Sevgili üstadımız, Efendimiz, birinci mektubunuz 20 seneden beri tarassutlar ve nezaretlerle beraber 6 vilayet ve 3 mahkemenin bulamayıp beraat verdikleri cemiyetçilikten sizde hiçbir eser görülmediği halde, hiçbir cemiyette ve hiçbir komitede görülmeyen nurculardaki harika alaka, ehemmiyetli bir taraftan bir sual ile siz sevgili üstadımızdan sorulmuş olup, şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslam fedailerinin ahfatları ve evlatları, o fedailiği ecdatlarından irsiyet aldıkları içindir ki, siz sevgili üstadımıza mahkemeleri hayret ettirip susturan, milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikata, başımız dahi feda olsun diye acip cümleyi söyletmeye vesile olan, talebelerinizde gördüğünüz hakiki, halis, sırf rızai ilahi ve müsbet ve uhrevi fedakarlığın karşısında, menfi cemaat ve komitelerin mağlup oldukları, hem nurcuları dağıtmak isteyenlerin inşallah muvaffak olamayacakları ve hem nurun ve imanın fedailerini çoğaltmaya sebebiyet verecekleri izah edilmekle cevap verilmiştir. İkinci mübarek mektubunuzda, siz sevgili üstadımızın Van, Bitlis'te tedriste bulunduğunuz talebelerinizle birlikte, etraflarında bulunan ehli imanı titreten Ermeni taşnak fedailerine karşı çıkıp, o fedaileri durdurup dağıtmaya mecbur eden, siz sevgili üstadımızdaki ve talebelerinizdeki harika kuvvet, küçücük fani dünya hayatı ile menfi milliyetin muvakkat menfaati ve selameti için Ermeni fedailerinde görülen harika fedakarlığa mukabil, hayat-ı bakiyeye ve İslam milleti kutsiyesinin müsbet menfaatlerine çalışan ve ecel birdir itikad eden ve üstadlarına olan şiddet-i rabıtaları fedailik derecesine varan talebelerinizin birkaç sene mevhum ömürlerini milyonlar sene bir ömre ve milyarlar dindaşların selametine ve menfaatine müftehirane feda etmelerinden mütevellit olduğu, 40 sene evvel siz sevgili üstadımızdan sorulan bir suale cevap olarak bildirilmektedir. Üçüncü mübarek mektubunuz. 9 aydan beri temadi eden pek acip tecridinizle beraber teselli ve ünsiyet ihtiyacını tevlit eden hastalığınız içinde neden bu tazip oluyor? Hizmetimize faydası nedir? Diye siz sevgili üstadımızın kalbi mübareklerine gelen şekvaya bir ihtar olup, inatçı, bahaneci ve insafsız muarızlar karşısında girdiğimiz bu şiddetli imtihanda altın olanlar bakır olanlardan ayrılmak için mehenge vurulmak ve insafsız bir tecrübeyle nefislerin hisseleri olup olmadığı bilinmek için eleklerle elenmek, sırf hak ve hakikat namına olan halisane hizmetimize pek çok lüzumu olduğu için kader-i ilahinin ve inayet-i Rabbaniye'nin bu dehşetli tazika verdiği müsaade, hiçbir hile, hiçbir enaniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevi ve uhrevi menfaat karışmayarak yapılan ve tam halis ve hak ve hakikattan gelen ve şimdi en muannit ve vesveseli olanları dahi teslime mecbur eden ve bir zahmete mukabil inşallah bin kâr bırakan bu hizmetimiz, eğer perde altında kalsaydı, çok manalar verilmekle beraber, avam-ı ehli iman ile havas kısmı birer bahane ile tam kanaat etmeyeceklerinden olduğu bildirilmektedir. Dördüncü mektup olan Hüve nüktesi ise, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّهُ kelime-i kutsiyeleriyle maddi cihetinde Hüve lafzında siz sevgili üstadımızın bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyelerinde hava sayfasının mütealalarıyla görülen zarif bir nükte-i tevhidde iman mesleğindeki gayet derecede kolaylık ile mesleki dalaletteki nihayetsiz müşkilat kısa bir işaretle beyan edilmiş. Kudret-i ilahiyenin bir arşı olan bir avuç toprakta konulan muhtelif tohumların mahiyetlerinde ve emir ve iradenin diğer bir arşı olan havanın bir parçasında neşvunema bulan huve lafzında görülen harikalar, esbaba verildikçe dehşetli müşkilatın zuhuru ve vahidi ahade verildikçe fevkalade suhuletin vücudu, hem ehli dalaletin hususan maddiyun ve tabiiyun meslek erbabına, hem ehli imana gayet şirin, gayet güzel, gayet hoş, hem gayet mukni ve müskit bir şekilde ispat edilerek bir risale kadar kıymeti bulunan hususan tahavvülat-ı zerrat hakkındaki 30. sözle tabiat risalesi olan 23. lem'anın bir nevi hülasası olabilir kanaatını bize veren bu kıymetdar yazılarınızla Risale-i Nur baştan başa her okuyanı hem tenvir edip yükseltiyor hem sevgili üstadımıza nihayetsiz minnettarlıklara vesile oluyor. Hüsrev. Bismihi Sübhane, aziz sıddık kardeşlerim, 2-3 defadır ehemmiyetli bir haleti ruhiye bana arız oluyor. Aynı 30 sene evvel İstanbul'da beni Yuşa Dağı'na çıkarıp, İstanbul'un, Darül Hikmet'in cazibedar hayat-ı içtimaiyesini bıraktırıp, hatta İstanbul'da bulunan Nur'un birinci şakirdi ve kahramanı olan merhum Abdurrahman'ı dahi zaruri hizmetimi görmek için de yanıma almaya müsaade etmeyen ve yeni Said mahiyetini gösteren acip inkılab-ı ruhinin bir misli, şimdi mukaddematı bende başlamış ve üçüncü bir Said ve bütün tariki dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum. Demek nurlar ve kahraman şakirtleri benim vazifelerimi yapacaklar, daha bana hiç ihtiyaç kalmamış. Zaten nurun her bir cami cüzü ve sarsılmayan halis şakirtlerinin her birisi benden daha mükemmel ders verir. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Evvela ben bazı emarelerle tahmin ederim ki, neşredilen mecmualarımızdan en ziyade rehbere ehemmiyet veriyorlar. Ben zannederim ki, hüve nüktesi gizli zındık düşmanlarımızın bellerini kırmış, onların istinadgahı olan tabiat tağutunu dağıtmış, kesif toprakta bir derece saklayabilirken, şeffaf havada, hüve nüktesinden sonra hiçbir cihetle o tağutu saklamak imkanı kalmamış ki, küfr-i inadi ve temerrüd-ü irtidadi sebebiyle adliyeyi aldatıp aleyhimize sevk ediyorlar. İnşallah nurlar adliyeleri lehine çevirip onların bu hücumunu dahi akim bırakacaklar. Saniyen, bu sırada hem Ehl-i Sünnet gazetesi, hem buranın gazetesi, hem Zübeyir'in hararetli mukabelesi, nurlarla iştigalleri güzel bir ilanat hükmüne geçtiler. Benim bedelime, benim hoşuma giden bize dair bahislerine bakınız, bana bildiriniz. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim Mehmet, Mustafa, İbrahim, Ceylan. Evvela, Dün dördünüzün hararetli sohbetini gördüm, çok sevindim, memnun oldum. Ben de yanınızda bulunuyorum gibi ferahla dinledim. Birden baktım ki iki tarafınızda sizi dinleyenler var. Yarım saat devam etti, merak ettim, kalben dedim. Habbeyi kubbe yapan ve yanlış mana veren bir casus, dinleyenler içinde bulunmak ihtimali var ki, dikkatle kulak veriyor ve konuşan kardeşler ihtiyatsızlıklarından ve sohbetin keyfinden hiç onlara bakmıyorlar. Dikkat etmiyorlar diye size cevap gönderdim. Elhamdülillah bir zararlı konuşma olmadığını bildim, bu nazik sırada ihtiyat lazımdır. Saniyen, Hoca Hasan'ın haddimden 100 derece ziyade bir hüsnü zan ile yazdığı bir mektubundan bildim ki, aynen Denizli kahramanı merhum Hasan Feyzi sisteminde bir nur naşiri olacak. İnşallah onun gibi Afyon'da dahi Hasan Feyziler çıkacaklar. Afyon Denizli'den geri kalmayacak, zahmetimizi rahmete çevirecek. Sait Nursi. Kardeşlerim, ben gazeteleri merak etmezdim. Fakat bu sırada hem Ehl-i Sünnet hem Sebil-ül Reşad'ın lehimizdeki yazıları herhalde aleyhimizdeki kıskançları ve gizli düşman zındıkları şaşırtmış. Bunlar o dostları susturmak için çalışmak ihtimali beni meraklandırdı. Sait Nursi. Bismihi Sübhaneh. Sıkıntılı musibetlerimi hiçe indiren bir hakikatlı tesellidir. Birinci, hakkımızda zahmet rahmete dönmesi. İkinci, kader adaleti içinde rıza ve teslim ferahı. Üçüncü, inayet-i hassanın nurcular hakkında hususiyetindeki sevinç. Dördüncü, geçici olmasından zevalinde lezzet. Beşinci, ehemmiyetli sevaplar. Altıncı, vazife-i ilahiyeye karışmamak. Yedinci, en şiddetli hücumda en az meşakkat ve küçük yaralar. 8. Sair musibet zedelere nispeten çok derece hafif. 9. Nur ve iman hizmetinde şiddetli imtihandan çıkan yüksek ilanatın tesiratındaki sürur. 9 adet manevi sevinçler öyle teskin edici bir merhem ve tatlı bir ilaçtır ki tarif edilmez, ağır elemlerimizi teskin ediyor. Sait Nursi. Aziz Sıddık Metin kardeşlerim, 10 aydan beri münafıkların bir resmi memuru elde edip bütün desiseleriyle yaptıkları hücum en küçük bir şakirdi sarsmadı. O iftiraları hiç hükmündedir. İspat ettiğimiz onun 100 yalanına karşı bir gazetenin sabık valinin tekaüde sevkini bir mektubumuzda bulup hilaf-ı vakidir diye bir tek yanlış bulmuş. Halbuki o yanlış o gazeteye aittir. Her neyse, böylelerden böyle iftiralar, binden bir tesiri bize olmadığı gibi, inşallah daire-i nura da zararı olmayacak. Size söylediğim gibi, memurun iftiranamesine çok ehemmiyet vermeyiniz, zihninizi bulandırmasın. Eğer müdafaatımda cevabı bulunmayan kanuni nokta varsa, kısa cevap verirsiniz. Hem deyiniz, Said der ki, bizi ve nurları beraat ettiren üç mahkemeyi kızdırmamak, tenkis etmemek için o garazkârâne iddianameye karşı cevap verip ehemmiyet vermeyeceğim. Büyük müdafaatım hususan 10 vecihle kanunsuzluğa tam ve mükemmel bir cevaptır. Bismihi Sübhaneh. Evvela bir inayettir ki o adamın müfteriyane iddianamesini işitemedim. Yoksa şiddetle konuşacaktım. Reise, seni mahkemeye veriyorum. Yani haksızlığınla mahkeme-i kübraya ve kanunsuzluğunla dünya mahkemesine ve avukatım yok dediğimden maksat, o umumumuzun külli meselede vekilimizdir, benim hususi şahsıma gelen hücuma ancak ben mukabele edebilirim demektir. Ahmet Hikmet'e bildiriniz. Saniyen, savcının isnadatına karşı eski müdafaatımız kâfi midir? Salisen, Mustafa Osman, Ceylan nasıl telakki ettiklerini ve hiç bulantı onlara vermediklerini ve daire-i nurda dahi fena tesir etmeyeceğini bana yazdılar. Kahraman Tahir'i gördüm, o da öyle telakki etmiş. Hüsrev ve Feyzileri ve Sabri'yi merak ettim. Rabian, zannederim ki şimdi küfür ve dalalet, komiteler ve cemiyetler şeklinde hücum ettikleri içindir ki, kader-i ilahi bunlara bu eşeddi zulüm ile bir cemiyet isnadı ile bizi tazip ettiriyor. Demek şimdi ehli imanın ittihadına pek çok lüzum var. Biz o hakikati bilmediğimiz için kaderin adalet tokadını yeriz. Sait Nursi. Bismihi Sübhaneh, aziz Sıddık kardeşlerim, evvela haccı men eden, zemzemi döktüren, hakkımızda eşeddi zulme müsaadekar davranan ve Zülfikar ve Sirac-ı Nur'un müsaderesine ehemmiyet vermeyen ve bizi garazkârâne, kanunsuz tazib eden memurları terfi ettirip, hanemizden çıkan mazlumane lisan-ı hal ile yüksek ağlamamızı ve sesimizi işitmeyen bir müstebit kabinenin zamanında en rahat yer hapistir. Yalnız mümkün olsa başka hapse naklolsak tam selamet olur. Saniyen, onlar nasıl zorla en mahrem risaleleri en namahreme okuttular, öyle de zorla ısrar edip bizi cemiyet yapmaya mecbur ediyorlar. Halbuki cemiyet ve komiteciliğe hiç ihtiyacımızı hissetmiyorduk. Çünkü İttihad-ı Ehli İman cemaatindeki uhuvvet-i İslamiye, nurcularda pek halisane, fedakarane inkişaf ettiği gibi ve eski ecdatlarımızın kemal-i aşkla ruhlarını feda ettikleri bir hakikata, nur şakirtleri o milyonlar kahraman ecdatlarından irsiyet aldıkları kuvvetli bir fedailik ile o hakikata bağlanmaları, şimdiye kadar resmi veya siyasi, gizli ve aşikar cemiyetler ve komiteciliğe ihtiyaç bırakmıyordu. Demek şimdi bir ihtiyaç var ki, kader-i ilahi onları bize musallat ediyor. Onlar mevhum bir cemiyet isnadıyla zulmederler. Kader ise neden tam ihlasla, tam bir tesanütle, tam bir Hizbullah olmadınız diye bizi onların elleriyle tokatladı, adalet etti. Said Nursi.